شروع کرتے ہیں ہم تفسیر آیت نمبر 111 سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال اس وعدے پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے اس کے عوض جنت ہے. پہلی بات اس آیت میں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت دینے کے وعدے کے بدلے میں خرید لیے. مبارک ہو آپ کو, آپ کے رب نے آپ کو قبول کر لیا, آپ کا نام جنت کے رجسٹر میں لکھا جانے لگا ہے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو. پوری آیت کو پہلے دیکھیں گے بلکہ اس سے اگلی آیت کو ساتھ لے کے پھر ہم اس کو ایک مختلف انداز سے بھی دیکھیں گے. دوسری بات کرنا کیا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے خرید لیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, سودا پکا ہوا, کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, یعنی پہلے نفس سے لڑتے ہیں, پھر معاشرے سے لڑتے ہیں, پھر خاندان سے لڑتے ہیں, اس طرح ہر وہ طاقت جو راستے میں آتی جاتی ہے اس سے لڑائی رکھتے ہیں. اور یہ لڑائی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہوتی, یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے, کولڈ وار ہے جو اللہ کے راستے میں یہ برداشت کرتے ہیں. پھر کبھی یہ مر جاتے ہیں, کبھی دوسرے مارے جاتے ہیں, یعنی کبھی یہ جیت جاتے ہیں, کبھی ہار جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن والانجیل والقرآن, اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات انجیل اور قرآن میں. پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں, وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, بس بتاؤ پھر کون اللہ سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا؟ یعنی کوئی بھی نہیں, اللہ سے زیادہ وعدوں کو سچا کرنے والا کوئی نہیں, وعدہ کر کے نبھانے والا کوئی نہیں. اس لیے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی ہے اصل میں بہت بڑی کامیابی. اللہ اکبر, ایک ہلکا سا سودا ہو جاتا ہے نا, گھر لیا نہیں صرف بات پکی ہو گئی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. کہیں شادی ہو نہ صرف بات پکی ہو جائے تو گھر والوں کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اور یہاں اللہ نے کتنا بڑا سودا کروا دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں. کرنا کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, یا راہ حق میں سفر کرنے والے, رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے, اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے, ایسے مومنین کو آپ خوشخبری دے دیجئے. کتنی صفات ہیں ہم میں, غور کیا؟ جن باتوں کی بات تھی کیا یہ ہمارے اندر ہیں, یا جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر ہے ادھر؟ بازاروں میں جانے والے, کپڑے پہننے والے, جیولرز کے پاس جانے والے, طرح طرح کے کھانے پکانے والے, بڑی بڑی محفلیں سجانے والے، لوگوں کی تعریفیں پانے والے، ہر فن مولا بننے والے، بڑے بڑے گھر بنانے والے، اور اس طرح ایک لمبی لسٹ جس میں آج کا مسلمان بھی مصروف ہے. ویسا تو کوئی لفظ ادھر نہیں آیا. مجھے تو فکر لگ گئی اس بات کی کہ اگر ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس کا یہ سودا ہو رہا ہے تو شرائط تو پوری ہو ہی نہیں رہی. اور کتنی ہے شرائط انسان کو معلوم ہونا چاہیے. اس سودے کی بات انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کو ملنا کیا ہے. عمومی ہم نے اس آیت کو دیکھ لیا، بلکہ میں اس کی تھوڑی سی شان نزول آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ اس کو اس دور میں جب کہ نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں جان سکیں. سیرت لکھنے والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے 11ویں سال، یعنی 11 سال 11 ایئرس ہو گئے تھے اللہ کے نبی کو نبی بنے ہوئے. حج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، یعنی مکہ سے برآمد ہوئے اور قبائل عرب پر اپنی نبوت پیش کی. ایک روز گھاٹی کے پاس تھے کہ قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ملاقات ہو گئی. آپ نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خزرج کے لوگ ہیں. فرمایا، کیا کچھ دیر بیٹھ سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ بات کروں گا. خزرج کے لوگوں نے جواب دیا، بے شک. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب بیٹھ گئے. آپ نے ان کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا. یعنی بات واضح ہے ہوپ فلی کہ مدینہ سے وہ لوگ جو حج کے لیے آئے تھے، ان کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز سے پہلے اجازت لے کے پھر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کے سنایا. پھر کیا ہوا آگے سنیے. اللہ کی قدرت کہ یہودی ان لوگوں کے ساتھ ان کی بستیوں میں رہتے تھے اور وہ اہل کتاب تھے. اوس و خزرج تعداد میں یہودیوں سے زیادہ تھے، مگر سب بت پرست تھے. یہودیوں سے جب ان لوگوں کا کچھ جھگڑا ہوتا تھا تو یہود کہتے تھے، ایک نبی کی باعثت اب ہونے ہی والی ہے، اس کی باعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو قتل کریں گے. اب یہ بیک گراؤنڈ ہے. خزرج کے لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، پہلے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنے پڑوسی یہود سے سن چکے تھے. اب دوبارہ اسی موقع پہ آئیے کہ گھاٹی میں بیٹھے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کی تو وہ آپ کے اوصاف کو پہچان گئے، یعنی فوراً پہچان گئے، سن چکے تھے یہود کی زبان سے، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہودی ان کے پاس تم سے پہلے نہ پہنچنے پائیں. چنانچہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے. اسد بن زرارہ، عوف بن حارث جن کی والدہ کا نام افرا تھا، اسی طرح رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، اور بعض جگہ جابر کی جگہ عبادہ بن صامت کا نام آتا ہے. بعض نے 7 لوگوں کے مسلمان ہونے کی وضاحت کی اور جابر اور عبادہ دونوں کو لیا. بہرحال یہ لوگ مسلمان ہوئے. یہاں آپ نے ایک نقطہ نوٹ کیا کہ یہ اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. اور ان کو کیا تھا کہ یہود کو جب پتہ چلے گا وہ نبی آ گیا ہے تو وہ تو فوراً مسلمان ہوں گے، تو چلو ہم سابقون الاولون میں سے ہو جائیں. ان کو کیا پتہ تھا کہ جن یہود پر ریاس لگا کے آئے ہیں، یہ جن کی زبان سے یہ اللہ کے نبی کی خوبیاں سن کے آئے ہیں، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بعض دفعہ انسان دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ تو بن جاتا ہے لیکن خود ہدایت سے دور رہتا ہے اور اس کے نصیب میں وہ ہدایت نہیں ہوتی. کتنے روشن دل تھے ان کے، تعصب سے پاک تھے نا. اور سچا دل جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر کسی قسم کی دھند نہ چھائی ہو تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ حق کی بات کو سن کے فوراً مانتے ہیں۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اصل یہاں سے اب سنیے گا جو آپ کی آیت سے بات جڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری پشت پناہی کرو گے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ مدد کیا مراد کیا ہے کہ میری مدد کرو گے، میرے پیچھے رہو گے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بیک دینا، یعنی تم میری مدد کرو گے جب میں اپنے رب کا پیغام یہاں آ کے پہنچاؤں گا یا لوگوں کو بتاؤں گا۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پچھلے سال ہی جنگ بواس ہماری آپس میں ہو چکی ہے، اس روز ہم نے آپس میں خوب کشت و خون کیا، اگر ایسی حالت میں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہماری پوری جماعت آپ کے ساتھ نہ ہو سکے گی، اب تو آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم لوگ اپنے قبائل میں لوٹ کر جائیں، ممکن ہے کہ اللہ باہم ہماری صلاح کروا دے اور ہم ان لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیں جس چیز کی طرف آپ نے ہم کو بلایا ہے۔ امید ہے کہ اس وقت اللہ سب کو آپ کی حمایت کرنے پر متفق کر دے گا، اور اگر سب آپ کے پیرو ہو گئے تو پھر کوئی آپ کے خلاف نہ جائے گا۔ آئندہ سال حج کے زمانے میں ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ اس گفتگو کے بعد یہ حضرات مدینہ کو لوٹ گئے، اور مدینہ کو واپس ہونے کے بعد انصاریوں کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پھیل گیا، کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں آپ کا ذکر نہ ہوتا۔ پھر اگلے سال یعنی 62 کے 12ویں برس 12 یا 11 آدمیوں نے گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ گھاٹی دوسری گھاٹی تھی۔ ان 12 میں 5 تو جابر کے علاوہ وہی تھے جو پچھلے سال ملے تھے، اور 7 اور شامل ہو گئے، عوف بن حارث کا بھائی معاذ بن حارث، زکوان، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، یہ قبیلہ خزرج سے تھے، اور 2 لوگ قبیلہ اوس کے تھے، ایک بنی اشحل کا ابو الحسیم تھا، حسیم ساسے ابو الحسیم، اور دوسرا اویمر بن سائدہ تھا۔ خیر یہ سب گزر گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا یہاں میں رک کے تھوڑا سا بتاؤں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میری پشت پناہی کرو گے اور میں پیغام جو دوں گا تو تم مدد کرو گے، تو انہوں نے بتایا کہ جنگ بواس ہمارے اندر ہوئی ہے۔ جنگ بواس کا تذکرہ ادھر آیا ہے تو اشارتاً دوبارہ بول دوں کہ یہ تقریباً 200 سال تک جاری رہی تھی، یعنی مدینہ کے اندر اتنی جنگ و جدل تھی کہ کنبوں کے کنبے اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کو لگا کہ ہم ایک دفعہ جا کے وہاں حالات کا جائزہ لے کے وہاں کچھ کام شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو ہم اگلے سال پھر بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ چنانچہ اگلا سال جب آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے، لیکن اس سے پہلے گھر گھر پیغام پہنچ چکا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا تعارف ہو چکا تھا، یہ لوگ باتیں وہاں کر کے تو وہاں پیغام پہنچا چکے تھے۔ اب یہ جب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اب انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی۔ سورہ ممتحنہ میں آپ پڑھیں گے عورتوں کی بیعت کا ذکر آئے گا، آخری آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ کی، 28 یعنی 28 پارہ۔ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی، یعنی یہ کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ جب سب مسلمان ہو گئے تو مدینہ کو لوٹ گئے۔ مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ ان تمام لوگوں کو مدینہ میں جمع کرنے لگے جو مسلمان ہوتے گئے۔ قبائل اوس و خزرج نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرضی بھیجی، یعنی ریکویسٹ کی کہ اب کوئی ایسا آدمی ہمارے پاس بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن پڑھا دے، کیونکہ لڑائیاں ختم ہی تب ہوں گی جب لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بھی مسلمان ہوئے، اسید بن حضیر۔ ان دونوں بزرگوں کے مسلمان ہونے سے قبیلہ بنی اشل کے تمام آدمی، مرد کیا اور عورتیں کیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور اس طرح 62 کے 13ویں سال تیسری گھاٹی کے موقع پر ایام تشریق میں مدینہ حاضر ہونے والے لوگ 70 یا 73 اور 2 عورتیں تھیں، سب نے بیعت کی، اور بعض کہتے ہیں 75، یعنی وہی جو 6 سے شروع ہوئے تھے اگلے سال 13 تھے، اور تیسرے سال 73 تھے جس میں 2 عورتیں ملائیں تو 75 ہو گئے۔ ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کیا ہوا؟ یہ بات آگے ابن جریر کہتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ جو چاہیں اپنے رب کے اور اپنے لئے ہم سے شرطیں لے لیں، ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، یعنی آپ ہم سے جو چاہیں گے ہم کریں گے، آپ جو کہیں ہم تیار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنے رب کے متعلق تو یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرنا، کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دینا، یعنی شرک نہ کرنا، پوجا پاٹ نہ کرنا، اور اپنے لیے یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ جس چیز سے تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرو، اس سے میری بھی حفاظت کرنا، یعنی میری جان اور مال کی اپنی جان اور مال کی طرح حفاظت کرنا. یعنی اللہ کا حق تو یہ کہ شرک نہ کرو، لیکن اب میں جب تمہارے پاس جا رہا ہوں تو میری جان مال کی حفاظت ذمہ داری بھی تم لے لو. انصار نے کہا، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا، جنت. انصار نے کہا، یہ نفع کا سودا ہے، اب ہم اس سودے کو نہیں پھیریں گے، نہ پھیرنے دیں گے، یا نہ پھیرنے کی خواہش کریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس وعدے پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. جان و مال خرچ کر کے جنت کو لے لو، یہ ہے سودا. اللہ اکبر. یہ تھے وہ لوگ. ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس آیت کی یہ شان نزول پتا تھی؟ اتنی مشہور آیت ہے یہ قرآن پاک کی. عموماً اس کو ہم اپنے رنگ میں لیتے ہیں کہ ہم اس آیت سے کیا دیکھیں، کیسے دیکھیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب کسی آیت کو آپ اس کے اصل ٹیکس میں لے کے بات کرتے ہیں نا، تو آپ کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جس وقت مجھے محسوس ہو رہا اپنا، کیا وہ لوگ تھے گھاٹیوں میں بیٹھ کے جان اور مال کے سودے کر رہے تھے، کیا تڑپ تھی. اور یہی تھے وہ چند لوگ جنہوں نے مدینہ کی تقدیر بدلوا دی کہ وہ یثرب سے مدینہ تن نبی بن گیا. مکہ کی تو شان تھی ہی حرم کی وجہ سے، حج اور عمرے کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے مدینہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. ایسی تھا جیسے طائف ہے، جیسے عشیر ہے، جیسے کوئی اور قریب کا گاؤں ہوگا. مدینہ کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں دکھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے. لیکن بستیوں کی بھی تقدیر بنتی ہے انسانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اسی لیے تو یہاں دیکھیے بار بار آپ دیکھتے ہیں بے کا لفظ ہے. میں جب بھی اس آیت کو پڑھتی تھی میں سوچتی تھی یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے تجارتی لفظ کی استعمال کیے ہیں، بے، سودا، تجارت. تو یہ بیعت وہ تھی جو عقبہ کی گھاٹی میں ہوئی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ مارا وہ برا بن معرور یا ابو الحیثم تھے، اور یہ شرط کی کہ جس مصیبت سے وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے. یعنی آپ ان کی حفاظت میں ہوں گے، اس دور میں جان کے لالے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لی. اور ہر گورے کالے یعنی تمام انسانوں کے مقابل آپ کی حمایت کریں گے، یعنی آپ کے مقابلے میں کوئی گورا آ جائے یا کالا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سب سے پہلے قتال اور جہاد کے بارے میں یہی آیت نازل ہوئی تھی. کیا؟ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اس کے بعد پھر جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ حج میں ہم پڑھیں گے، اذن للذین یقاتلون کی اجازت دی گئی. پھر میں آگے پوری روایت پڑھ کے سنانا چاہوں گی. کہتے ہیں جب گھاٹی کی رات کو ان حضرات کی یہ بیعت ختم ہوئی اور کفارے قریش سے چھپا کر یہ بیعت ہوئی تھی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کو جانے کا حکم دیا اور خود مکہ میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار کرتے رہے. تیسری گھاٹی کی بیعت سے ایک سال پہلے ابو سلمہ جو حبشہ سے آئے تھے اور مکہ والوں نے ان کو بڑی تکلیفیں دیں، جب ان کو انصار کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو مدینہ کو ہجرت کر گئے. آپ کا نمبر مدنی مہاجرین میں سب سے پہلا تھا. یہ بات نوٹ کیجئے گا. ابھی تک تو جتنے لوگ مدینہ میں کام کر رہے تھے یہ مدینہ کے نیٹو تھے جو آئے اور آپ سے انسٹرکشنز لے کے چلے گئے، لیکن سب سے پہلے شخص جنہوں نے مدینہ ہجرت کی یہ ابو سلمہ تھے رضی اللہ عنہ. بلکہ ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں اور ان کو پہلا کپل کہا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ کے بعد یہ پہلا کپل ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بے آباد جگہوں کو آباد کر سکے. ان کے بعد دوسرا کپل کون تھا؟ عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ, اس نے ہجرت کی. پھر اس طرح عبداللہ بن حجش نے, پھر پے در پے دوسرے مسلمانوں نے, پھر عمر بن خطاب اور آپ کے بھائی زید نے, اور 20 سواروں کے ساتھ عباس بن ربیعہ نے, ان سب نے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے درمیان میں حوالی, جو اس کے ارد گرد کی جگہ نہ مدینہ کے, وہاں پڑاؤ کیا. پھر عثمان بن عفان نے, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, مگر اللہ کے نبی فرماتے رہے جلدی نہ کرو, شاید اللہ کسی کو تمہارا ساتھی کر دے. یعنی ابو بکر جو ہر نیکی میں بڑھتے تھے, ان کو یہ غم تھا کہ میں کیوں ہجرت سے پیچھے ہوں, میں کیوں اپنے گھر اور مال کی محبت کے لیے بیٹھا ہوں, میں کیوں نہیں جا رہا مدینہ. دیکھیے اس دور میں لوگ اللہ کے لیے نکلنا اس سے زیادہ خوشی سے جاتے تھے جتنی جو خوشی سے آج کل ہم ویسے ہی دنیا گھومنے کے لیے جاتے ہیں, یا کسی پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں, یا مال کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے. تو لوگوں کی تڑپ دیکھی ہوگی آپ نے, لیکن اللہ کے دین کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا, دوسرے علاقوں میں جانا, یہ تڑپ کتنوں میں. تو ابو بکر کو اللہ کے نبی روک رہے تھے, کہہ رہے تھے صبر کرو, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ اللہ کسی اور کو ساتھی کرے, کھل کے نہیں بتا رہے تھے. خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کریں گے. اس کے بعد قریش کا ایک اجتماع ہوا, یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے جانے لگ گئے ہیں. تو پھر قریش نے مصنف صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی خفیہ سازش کی, سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے اس کا تذکرہ. تو اس کے بعد یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. یہ ایک کلام ابتدائی ہے, اس میں خریدنے کی غرض کا اظہار ہے, کیونکہ اللہ نے جانیں خریدی ہیں نا, مال خریدے ہیں. دیکھیے جب کوئی چیز خرید لی جاتی ہے یا کوئی آپ کی چیز کوئی دوسرا خرید لے تو کیا آپ کا اس پہ اختیار رہتا ہے؟ سوچئے, ایک گاڑی کل تک آپ کی تھی, پھر بک گئی, تو کیا وہ بکی ہوئی گاڑی دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس کیفیت کو محسوس کیجئے, ہم بکے ہوئے لوگ ہیں, ہماری جانیں ہماری نہیں, ہمارے مال ہمارے نہیں, یہ ہم اپنے رب کو دے چکے. پھر وہ کیا ہوں گے لوگ جو بکی ہوئی چیز کو واپس اپنے نام لگانا چاہیں, نفس کے نام لگانا چاہیں, شیطان کے نام لگانا چاہیں, اپنی مرضی سے جینا اور اپنی مرضی سے مرنا چاہیں؟ پھر وہ لوگ تو جنت کے طلبگار نہیں ہو سکتے, یہ سچے طلبگار نہیں ہیں. اللہ نے اس وعدے کو اتنا پکا کیا کہ وعدن علیہ حق کا کہہ دیا, یہ سچا پکا وعدہ ہے. کہاں؟ فی التورات والانجیل والقرآن, تورات اور انجیل اور قرآن میں بڑے بڑے حوالے دیے. جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے, اس کے ریفرنسز ہوتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے, لوگ پوچھتے ہیں نا, کہاں یہاں لکھا ہے, یہ وعدہ تورات میں بھی تھا, انجیل میں بھی تھا, قرآن میں بھی آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری شرائط کے ساتھ یہی وعدہ یہود اور نصارہ کو بھی تھا, ان کو بھی جہاد کا حکم تھا, ان کو بھی قتال کا حکم تھا, جس کو آج صرف مسلمانوں کے نام پہ لگا کے کسی اور رنگ میں پیش کر دیا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے استفہام برائے انکار, یعنی کوئی بھی نہیں ہے. پیچھے پڑ چکے, یعنی سوال تو اٹھایا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی سے زیادہ وعدے کو کوئی نہیں پورا کرنے والا. وعدہ تو ویسے ہی توڑنا بری بات ہے, اور نعوذ باللہ اللہ اس کو توڑ دے, یہ درست نہیں. ہاں, وعدے کی وفا کرم ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں. یہاں نفی کی صورت میں سوال اٹھا کے بات کی اہمیت کو بڑھا دیا, تاکید پیدا ہو گئی, اللہ کے وعدے کے سچا ہونے کی دلیل ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, پس تم لوگ اپنی اس بے پر, اس سودے پر, اس کانٹریکٹ پر جس کا تم نے اللہ سے معاملہ ٹھہرایا, خوشیاں مناؤ, خوش ہو جاؤ. یہ جہاد کرنے والے مومنوں کو خطاب ہے. پہلے ان کا ذکر غائبانہ تھا, اب مخاطب بنا کے کیا تم کے سیگے آگے نا تم تم تم اور بشارت کی وجہ کیا ہے کہ زوال پذیر حقیر چیز کو دے کر تم نے لا زوال اعلیٰ نعمت کو لے لیا اس سے بڑھ کر فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے سوچئے ذرا ایک شعر ہے نا کیا تو نے متاع غرور کا سودا ایک وہ وعدہ ہے دنیا کے جھوٹے وعدوں کا سودا کر کے دنیا میں جیتے ہیں اور ایک ادھر کیا ہے اس ادنا سی دنیا کو دے دو اور باقی رہنے والی آخرت کو لے لو فائدہ کس کا زیادہ ہے دیکھیے گھر بکتا ہے نا تو دونوں ہی خوش ہوتے ہیں جان چھڑانے والا کہتا ہے جان چھٹ گئی اور جو لے رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے عام حالات میں لیکن کبھی جان چھڑانے والا جو بیچ رہا ہے اس کی مجبوری ہو اور 100 والی چیز وہ 10 میں بیچے تو وہ روتا ہے لیکن جو لیتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے کہ 1 لاکھ کا گھر 10,000 میں مل گیا اور ایسی ڈیلز آپ کے سامنے آتی ہوں گی چند مہینے پہلے مجھے کسی نے ایک دکھائی چیز کے انہی ملکوں میں کسی جگہ گھر اتنے سستے ہوئے کہ وہی گھر جو 2-3 لاکھ کے تھے وہ 10 سے 8 ہزار ڈالر کے بن گئے اور پوری دنیا سے انویسٹرز ٹوٹ پڑے کتنی فکر ہے پھر کسی نے ایک دن مجھے ایک تصویر بھیجی اور اس کا ہیڈنگ میں کیا تھا کہ کیا آپ 10,000 میں کوئی گھر بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ پرانی بات ہے تب گھروں کا تصور ہی نہیں تھا کہ ایسے ہوں گے لاکھوں میں لوگ لیتے ہیں تو جب کھولی ای میل تو اس کے اندر گھر تھا لیکن گھر پورا پانی میں ڈوبا ہوا تھا یہ ہریکینس جہاں آئے تھے نا کوئی لوزیانا یا اس کے سائٹس کے تو وہاں کا کوئی گھر تھا اندر گھر تھا آدھا آدھا پانی میں اور چاروں طرف پانی اور مالک کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے 10,000 میں ہی لے لے میرا دل ہل کے رہ گیا میں نے کہا کون لے گا تو جو زمین کے ایک ٹکڑے پہ پانی آ جائے گھروں کی قیمت گر جائے تو ذرا سوچئے جس زمین پہ آندھیاں آنے والی ہیں جہاں طوفان آنے والے ہیں جہاں زمین پہ زلزلے ہوں گے آسمانوں سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جہاں قبریں پھوٹیں گی کیا اس زمین پہ لگائی ہوئی چیزوں کی کوئی قیمت ہے یہ آج کی زمین جس کو انسان دل سے لگائے رکھتا ہے کیا یہ انسان کے کام آئے گی کل اس لیے اللہ کرے فاستبشروا انسانوں ہوش کرو غور کرو یہ تمہارے فائدے کا سودا ہے تم خوشیاں مناؤ تم نے فائدے کی چیز لے لی تم نے لاکھوں کی چیز اپنے اس بے مول بدن کے بدلے میں لے لی اور وہ مال جو رب نے تم کو دیا تھا اسی کے بدلے نہیں لینا چاہو گے سو سو کے وقت گزارو گے کھا کھا کے وقت گزارو گے بے مقصد بیکار کاموں میں گزارو گے اس جسم کو سجانے کے لیے گزارو گے جو مٹی میں جانا ہے جو ریپنگ پیپر کی طرح آخر کھول کے ٹریش کین میں پھینک دیا جائے گا اور اندر سے موتی چور لے لیا جائے گا اس کے لیے جاتے ہو اس کے لیے تمہیں اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا کیا ہو گیا تم کو اتستبدلون اللذی ادنا باللذی ہوا خیر والی بات کرتے ہو اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو لیتے ہو تمہیں کیا پتا کہ یہ کیسی ڈیل تمہیں رب نے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غور سے سننے کی بات ہے کہتے ہیں اللہ نے تجھ سے خرید و فروخت کی اور دونوں سودوں کا فائدہ تیرے ہی لیے کر دیا سبحان اللہ یعنی اللہ نے خرید اور فروغ کی لیکن اللہ کو کچھ فائدہ نہیں دونوں سودے یعنی جان دو گے تو بھی اور مال دو گے تو بھی فائدہ تمہیں ہی ہوگا اسی طرح امام قتادہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں اللہ نے ان کی قیمت دی اور بہت زیادہ دی سچ ہے نا لے کے جائیے اپنے بدن کو جس دنیا میں کہاں بکتا ہے کتنے کا بکتا ہے چند سکوں کے عوض عورتیں اپنا جسم بیچ دیتی ہیں گردہ بک جائے گا چند ہزاروں کا بک جائے گا سارا جسم سر سے پاؤں تک بیچ دینا تو 10-20 لاکھ سے زیادہ کا ایک بندہ نہیں ہے لوگوں نے مرنے کے بعد اب مردوں کی راکھ کو جلا کے اس میں سے بھی کاربن کو ڈائمنڈ میں بدل لیا کتنے کا بکے گا ایک بندہ بک جائے اور دنیا کے کسی پوش علاقے میں ایک گھر نہیں لے سکتا اللہ اس گندے مٹی بدبو اور اندر کتنی قسم کی نجاستیں اس بھرے ہوئے انسان کو خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ تم جنت لے لو کتنی خوبصورت بات ہے امام قتادہ کی اس کو بڑا کر کے لکھیے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لکھیے کہ اللہ نے ان کی قیمت دی اور بہت زیادہ دی۔ اسی طرح ایک مفسر حسن کہتے ہیں، سنو، فائدہ رساں تجارت کا پیام جس میں اللہ نے ہر مومن کے ساتھ خرید و فروخت کر کے اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یعنی غور سے سنو، یہ ڈیل تمہارے حق میں ہے، سراسر تمہارا فائدہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم اس ڈیل کو کینسل کرنا چاہتے ہو، موسٹ ویلکم، سوچ لو، پھر یہ آفر نہیں آئے گی۔ یہ دنیا ایک دفعہ کی ہے، اس کے بعد نہیں رو گے، روتے روتے مر جاؤ، آنسو بہاؤ، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ان آیتوں کے بارے میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں، اللہ نے تجھے دنیا عطا کی، تو کچھ دنیا دے کر جنت خرید لے۔ سبحان اللہ، دی تو اللہ نے تھی نا دنیا، اسی دنیا میں سے کچھ دے دو، سارا نہیں مانگتا۔ یہ غلطی ہے ہماری کہ ہم دین پہ آئیں گے اللہ سب کچھ لے لے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں لیتا۔ ہاں پھر بندہ تڑپتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ لے، اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں سب نہیں لینا، میں نے تمہیں یہاں بھی چاہیے، نہیں اللہ سب لے، ابھی تھوڑا لیا ہے۔ پھر انسان کچھ دے کے رو، پھر انسان رو دے کے جتلاتا نہیں ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں میری نیکی قبول کیوں نہیں ہو رہی، میں نے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ راستے میں رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں، میں کیوں نہیں کر پا رہا اس نیکی کو، کیا میرے اخلاص میں کمی تھی، کیا میری اس پیشکش میں کوئی کمی تھی۔ اب دیکھیے کہ کسی کو آپ کوئی گفٹ دیں اور کوئی قبول نہ کرے تو دل کتنا میلا ہوتا ہے۔ ایمان والے کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ رب سے کہتا ہے، رب تو میری طرف سے قبول کیوں نہیں کر رہا، اللہ تو قبول کر لے، میں نے تو تجھے دینے کی نیت کی ہے، تو میرے لیے حالات وہ بنا دے۔ بذلک هو الفوز العظیم، اور یہ فروخت ہی بڑی کامیابی ہے جس کا حصول انتہائی مقصد ہے۔ جس کو یہ تجارت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو بچا لیا پھر وہ بچے گا نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ حصے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں۔ اس جان کو بچا کے رکھتے ہو، اس مال کو بچا کے رکھتے ہو، یہ نہیں رہے گا، ایک سانس تمہاری زندگی کے اندر بڑھا نہیں سکے گا اگر اللہ نے وقت چھین لیا اور ایک پینی تمہارے نام تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اگر اللہ تم سے چھین لے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم اگر واقعی مومن بننا چاہتے ہو نا، تو تمہیں اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں بیچنا پڑے گا۔ ایک اللہ کا بندہ اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ کو دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو بدلے میں جنت دے، یہ بیچنا کہاں ہے، یہ کیا، اس کی پریکٹیکل فارم کیا ہے، کیسے جا کے ہم اللہ کو اپنا آپ دیں؟ نہیں، یہ خود سپردگی ہے، یہ حوالگی ہے، یہ ہے اسلم اسلم تو والی کیفیت، سرنڈر کرنا، ہینڈز اپ ہے یہ، اللہ میرے ہاتھ اوپر آ گئے، جو چاہے کر لے، جو چاہے کرا لے، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سودے کی قدر تھی، فوراً جھک گئے، جی اللہ، جی جی ٹھیک ہے، جب بلایا حاضر۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ اس سودے کی ریویو کرواتا ہے کہ واقعی میرا بندہ اس سودے پہ ابھی راضی ہے۔ کیسے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اصل میں یہ دعوت ہے حی علی الجنہ، آؤ جنت کی طرف۔ اللہ جنت کے سودے کر کے دنیا میں ہمیں 5 بار یاد دلاتا ہے کہ بھول نہ جانا۔ کسی بھی چیز سے آپ کا حقیقی تعلق خود سپردگی کی سطح پہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ پورے کسی کے نہیں بنتے نا، کوئی آپ سے خوش نہیں ہوتا۔ باتیں کرتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور ہو، شوہر کو بھی خوشی نہیں ہوگی۔ شوہر آپ سے باتیں کرے اور آپ پیچھے والوں کو یاد کر رہے ہیں، اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیے، ہم تھوڑا تھوڑا اللہ کا بن جاتے ہیں، مزہ نہیں آئے گا، جب تک پورے اس کے نہیں ہوتے، پورا اس کا بننا ہے۔ یہ نہیں کہا، آپ ذرا لفظوں پہ آئیے، میں ایک چھوٹی سی آپ کو عربی زبان سے بھی ایک چیز دکھاؤں۔ ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم۔ چلیے اب اس آیت کو میں دوبارہ سمجھانے کے لیے ایک اور انداز سے پڑھتی ہوں۔ ان اللہ ہشترا من المؤمنین من انفسہم و من اموالہم۔ اگر یہ ایسے آیت ہوتی، دو من بڑھا لیتے، تو مت ترجمہ کیا ہوتا؟ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا کچھ حصہ اور ان کے مالوں کا کچھ حصہ خرید لیا۔ یہ نہیں آیا۔ جو طالب علم ہے وہ جانتے کہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض، سم آف دیٹ، یا غد من ابصارہم، کچھ آنکھیں جھکا لو، یعنی کہ لٹرلی آنکھیں بند کرو، یعنی شہوت والی آنکھیں جھکا لو، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلا، من انفسہم نہیں یا من انفسہم نہیں بلکہ انفسہم، اور من اموالہم نہیں بلکہ اموالہم۔ پورا دینا پڑے گا، پورے مال، پوری جانے۔ یہ بندے مومن کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پورا دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ پورا لیتا نہیں ہے۔ وہ کہتے تم بھی کھاؤ، تم بھی استعمال، میرے حصے میں سے کھا لو، میں مان گیا تمہاری، میری جان، تمہاری جان میری ہے، لیکن تم اس کو اپنے دنیا کے لیے رکھو، تم کھاؤ، تم پیو، کوئی رحمانیت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ مال میرا ہے، لیکن اس میں تم خرچ کرو، تم بیوی بچوں پہ لگاؤ، اپنی ذات پہ لگاؤ، اپنی سہولت کے لیے لگاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں وہاں دوں گا۔ بندہ کہتا ہے پورا دوں گا، رب کہتا ہے پورا نہیں لوں گا۔ یقین کرے، اگر یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے نا، تو لوگ اپنے جان اور مال لے کے لائنوں میں کھڑے ہوں کہ اللہ ہم سے قبول کر لے۔ اور بات وہ کیا ہے، توجہ سے سننے کی ہے، کہ جب بندہ اپنا سب کچھ رب کو دینا چاہتا ہے نا، یعنی جب بندہ سچے دل سے دینے والا بن جاتا ہے نا، تو رب لینے کی بجائے ویسے ہی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم جب رب کو دینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں نا، تو رب نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے۔ ابراہیم نے تو انفسہم میں اپنے بچے کی نفس بھی شامل کر لی، کہ اللہ میں اپنی بھی جان دے سکتا ہوں، میں اپنے بچے کی بھی تیرے نام پہ دے سکتا ہوں۔ اور جب وہ دونوں دینے کے لیے تیار ہوئے، فلما اسلما، اور جب وہ دونوں مسلم ہو گئے، تو اللہ نے کیا کیا، اس کی جگہ ایک دمبے کو بھیج دیا۔ اللہ نے کوئی بیٹے کی جان لینی تھوڑی تھی، اللہ تو ابراہیم کا دل دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے آپ بچے کے ہاتھ میں کینڈی دیکھ کے کہتے ہیں مجھے دینا، کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں لے لو، کچھ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دینا، میرا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے کون سی لینی تھی، اور بچہ دے تو آپ پیار سے پکڑ کے پھر اسی کو دیتے، نہیں بیٹا میں نہیں کھاتی، آپ لے لو۔ بس اللہ کا ارادہ ہم سے لینے کا نہیں ہے، اللہ ہم سے ہمارے دل دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا دل ہے، جس بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے نا رب کو دینے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں نوازتا ہے، پھر اس کو اور دیتا ہے اور دیتا ہے، اور اس طرح بندے کو جواب میں جنت بھی دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے کچھ مانگے نا، خریدے، پھر آپ چیز خرید بھی لیتے ہیں، پھر اس کا تعلق آپ سے اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ پوری چیزیں اٹھا کے آپ کی گاڑی میں رکھتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں پیسے میں نہیں لوں گا، تم سے میں نہیں لے سکتا، میں اس لیے تم سے چپ تھا کہ لے لو لے لو، جو دل سے لینا ہے لے لو، اب جاؤ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کی قسم جنت بھی ایسے ہی تحفے میں ملے گی۔ ہمارے اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے، قیمت ہے ہی نہیں۔ یہ حقیر جسم کیا اس قابل ہے کہ جنت ملے؟ یہ حقیر مال جو دنیا کی پونجی ہے، کیا یہ جنت دے گا؟ نہیں ملے گی۔ ہاں ان کو ملے گی جو اپنی مرضی سے دینے کے لیے تیار ہے، اللہ یہ بھی دیتی ہوں، یہ بھی دیتی ہوں، یہ بھی دیتی ہوں، یہ بھی، اچھا دیتے ہو، دیتے رہو دیتے رہو، اور آخر میں وہ سب چیزیں پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اللہ دنیا میں بھی، جاؤ تم ان سے ابھی اور فائدہ اٹھا لو، لیکن میں نے جنت تمہیں مفت میں دے دی۔ اور جب انسان اللہ کے دین کو اس طرح اختیار کرے، تو پھر دین اس کی زندگی سے الگ چیز نہیں رہتا، دین اس کی ذاتی چیز بن جاتا ہے، اس کی دلچسپیاں، ان کے اندیشے، ہر چیز کا مرکز دین ہوتا ہے، پھر دین مال کا تقاضا کرے تو انسان مال لے کے حاضر، وقت کا تقاضا کرے تو وقت لے کے حاضر، سکلز صلاحیتیں وقف کرنی پڑیں تو اس کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ کون قیمت دے سکتا ہے ہماری؟ دنیا میں ایک بڑے سے بڑے انجینئر کو بھی دیکھیں، شاید $100 گھنٹے کے ملتے ہوں گے، یہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں اپنی سکلز کو، آپ نے تو وہ پا لیا جس کا آج آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر انسان پیش کرتا ہے اور اب اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ کبھی اپنے وجود کو مٹا کر جان دینے کا وقت آ جائے، یا مال سے بے مال ہونے کا خطرہ آ جائے، تو انسان اپنا حصہ ڈال کر خوشیاں مناتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر کچھ صفات اگلی آیت میں آئیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ رب کو دے کے پھر اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، پھر وہ توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ آئی واز رانگ، میں غلط تھا، اس بات کا اقرار۔ اے اللہ، جو زندگی میں نے گزاری یہ ٹھیک نہیں تھی، میں نے جو زندگی کا نظریہ سمجھا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، کل تک جو میری ترجیحات تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، کل تک جو میرے معمولات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ یہ ہے توبہ۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے انسان کہ غلطی ہوتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جب سچے دل سے توبہ کر کے پاک ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کے آگے بچھ جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے العابدون۔ پھر سجدے جبینوں پہ مچلنے لگتے ہیں، پھر انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، پھر بندہ اللہ کی عظمتوں کو اس طرح پا لیتا ہے کہ اس کے دل اور اس کی زبان سے بے اختیار اللہ کی تعریف کے لفظ آتے ہیں اور وہ الحامدون میں بدل جاتا ہے۔ تعریفیں، کبھی سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، کہیں ماشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ، اس کی زبان حمد ادا کرتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت بھی آتی ہے نا، تو پھر وہ بندہ اللہ سے جب جڑتا ہے نا، تو اس کو اس دنیا میں کوئی کشش نہیں لگتی، پھر گھر مال چیزیں اس کے پاؤں کی زنجیریں نہیں بنتی، تو وہ السائحون میں بدل جاتا ہے، سیاحت کرنے والا، انسانی دنیا سے نکل کر اللہ کی دنیا میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اس کو تنہائی اچھی لگتی ہے، اس کو اللہ کے لیے گردش کرنا اچھا لگتا ہے۔ سیاحت میں دونوں لفظ آتے ہیں، روزہ بھی اور سیاحت بھی، سیر کرنا، لیکن وہ سیر بے مقصد نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دونوں کا تعلق ہے کہ دونوں میں انسان کا آرام متاثر ہوتا ہے۔ روزے میں اب کھا پی نہیں سکتے، سفر میں بھی عموماً انسان کھا پی نہیں سکتا، روزے میں بھی انسان کی توجہ جو ہے وہ بدلتی ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی انسان یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ چیزوں سے دور پاتا ہے، روٹین لائف بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سیاحت میں بھی یہی ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کے اس بنائے ہوئے کارخانے میں عبرت کی نگاہ سے گھومتا پھرتا ہے نا، کونی نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کے، یا کبھی انسانوں کے ایسے ریلوں کو دیکھ کے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بندے کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے اور وہ ارا کے اون میں بدل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے آگے جھکنا اس کے لیے دنیا کی سب سے محبوب چیز بن جاتی ہے، اور پھر یہ رکوع سجدوں میں بدلتا ہے۔ اپنی ہستی کو اور مٹا دو، کیونکہ رکوع میں تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دکھتا ہے، لیکن پھر بندہ پورے کا پورا رب کے آگے جھک جاتا ہے اور الساجدون میں بدل جاتا ہے، سجدے۔ اور سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں بندے اور رب کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ تو اور میں. اسی لئے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے سجدوں میں. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدے کرتے جا اور میرے قریب ہوتا جا. اور پھر جب انسان کی رب کے ساتھ اس تعلق کی تجدید ہوتی ہے نا سجدوں میں جھکنے میں, تو پھر اس کو اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے. اس نے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لی, جنت کے راستے کا راہی بن گیا, لیکن وہ پھر بے حس نہیں رہتا, پھر وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. جو بندہ اس کے راستے میں آتا ہے اس کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے, تم بھی یہ نیکی کر لو. تو اس طرح الامرون بالمعروف بن جاتا ہے, نیکیوں کا حکم دیتا ہے, اچھے کرو کام. دیکھو ٹیسٹ اچھا رکھو, شروع میں لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتا ہے, ایک دم ان کی برائیوں پہ نہیں ٹوکتا. اور یہ ترتیب ہے تبلیغ کی کہ پہلے اچھی باتوں کی رغبت دلاؤ. لوگ نیکیاں اختیار کر لیتے ہیں خوشی سے, نماز پڑھ لیں گے. مشکل کہاں ہوتی ہے جہاں برائیاں چھوڑنے کی بات کی جائے, طور طریقے چھوڑنے کی بات کی جائے, لائف سٹائل چینج کرنے کی بات چھوڑی جائے, رسم و رواج چھوڑنے کی بات کی جائے. اس پہ لوگ بہت ڈیفینسو ہوتے ہیں. اس لیے ابتدا میں لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے, پھر جب ان کے دل جم جاتے ہیں تو پھر برائیوں پہ بات کرتا ہے. وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ بن جاتا ہے, پھر کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اس کے لیے حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ بندہ لوگوں کو اس برائی سے دور کرتا ہے. اور اس طرح اتنے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ایک بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے, اللہ کی حد بندیوں کے معاملے میں اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی باغ کے ارد گرد لگی ہوئی چار دیواری اس باغ کو محفوظ کرتی ہے نا, کوئی اس باغ میں سے کچھ لے نہیں سکتا, کچھ ڈال نہیں سکتا اندر. اس طرح یہ لوگ اللہ کے دین کے محافظ بن کے والحافظون لحدود اللہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ خواہشوں بھرے دین کو جو لوگوں نے مرضی سے مروڑ تو روڑ لیا ہوتا ہے نا, یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں, اصل دین یہ ہے, اس کی دلیل ادھر ہے. اور اس حفاظت میں پھر دین کا علم بھی گہرا ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر ان کو قرآن اور سنت پہ اتنا عبور ہو جاتا ہے کہ کوئی مولوی کوئی مفتی ملے نہ ملے فوراً ان کو سوچتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں دین کا مزاج سمجھتا ہوں, میں نے یہ بات پڑھی ہے. اور اس طرح وہ بندہ پھر اللہ کے سچے دین کے مسئلے مسائل احکامات اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا چوکیدار بن جاتا ہے. جیسے کوئی مالی اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے, یہ لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کیا کہتا ہے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دو. اللہ کی جنت تمام چیزوں سے قیمتی ہے, لیکن جنت جو ہے نا یہ ایک ایسا انعام ہے جو نقد نہیں ملتا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک موعود انعام ہے, ابھی بعد میں ملے گا, مؤجل نہیں غیر مؤجل ہے. ایمان والا دنیا میں یہ سارے کام کرتا رہتا ہے اس امید پہ کہ وہاں جا کے یہ جنت مجھے ملے گی. اور اس طرح دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کو چھوڑ کر وہ اس بڑی جنت کی طرف بھاگتا ہے. آپ نے نوٹ کیا آخر میں مومن کی بات آئی ہے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اتنے کام کرو گے پھر مومن بنو گے. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ ان کاموں کے کیے بغیر ہی خود کو مومن کہتے ہیں پھر ان میں نقص ہے. مومن بنتا ہی بندہ تب ہے جب یہ سب کچھ ملے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی پیاری جنت کو پھر لوگ پانا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ وہ جنت دکھتی نہیں ہے. اگر وہ جنت دنیا میں مل جاتی نا عملوں پہ تو لوگ کبھی بھی ان کاموں سے پیچھے نہ رہتے.